السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، كان فقيه مصر في زمانه، حتى إنه نقل عن الإمام الشافعي القول بأن الليث أفقه من مالك. نقل هذا القول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ما حب الشافعي لمالك وأن مالكا شيخه. إخوة في الله، أيها المستمعون الكرام، وتكفوا وكسلام na wote mnaotusikiliza katika kipindi chetu hichi ambacho kinazungumzia historia ya maulamaa mbalimbali katika maulamaa ahlusunna waljamaa, maulamaa wa hadithi, maulamaa wa fikhi, maulamaa wa tafsiri, kadhalika maulamaa wa tauhidi walaqida. Na katika kipindi kilichopita nyuma tuliishi katika kuzungumzia historia ya al-Imam al-Hafidh al-Ajuri Muhammad bin Hussein ibn Abdullah Abu Bakr al-Baghdadi. Na insha Allah bi'inillahi tabaraka ta'ala, leo hii tutaishi katika kuangalia historia na tarehe ya al-Imam al-Layth bin Sa'di bin Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri rahimahullahu ta'ala. Na tutaangalia ismuhu wa kunyatuhu wa nisbatuhu wa maulidu, jina lake na kunya yake na kunasibishwa kwake, kadhalika uzaliwa kwake, amezaliwa kutoka katika mji gani au amezaliwa katika mji gani. Kadhalika tutaangalia min shuyukhihi, miongoni katika mashaikh zake mbalimbali waliomsomesha yeye. Vile vile tutaangalia talamidatuhu, wanafunzi wake mbalimbali aliwasomesha na ambao baadaye wakaja wakawa ni miongoni katika maulamaa wakubwa walioleta mchango mkubwa sana katika Uislamu. Na vile vile tutaangalia sanau ulamai alaihi, namna ya wanazuoni mbalimbali walivyomsifu na kumzungumza alimamu al-Layth bin Sa'd. Na pia tutaangalia aqidatuhu, aqida yake, itikadi yake katika Uislamu ni ipi aqida yake. Kadhalika tutaangalia wafatuhu, kufa kwake rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na mwisho tutaangalia almaraji'u walmasatir, marejeo mbalimbali ambayo inapatikana historia ya Imam al-Layth ibn Sa'd, kadhalika na vyanzo mbalimbali, masadir, vyanzo mbalimbali ambavyo vimenukulu historia yake hiyo, insha Allah biinillahi tabaraka ta'ala. Na tukianza na ismuhu wa kunyatuhu wa nisbatuhu wa maulidu, jina lake na kunya yake na kunasibishwa kwake na kuzaliwa kwake, al-Layth bin Sa'd ibn Abdurrahman al-Imam al-Hafidh wa Sheikh al-Islam wa alim al-Diyar al-Misriya. Jina lake ni Layth al-Layth bin Sa'd bin Abdurrahman al-Imam al-Hafidh. Yeye ni mmoja kama imamu wakubwa waliohifadhi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, Sheikh al-Islam, na lakabu yake ni Sheikh al-Islam, amelakabishwa kwa kupewa lakabu hiyo, na lakabu hii hapewi isipokuwa mwanachuoni ambaye ni mkubwa aliyehifadhi wingi wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenye mchango mkubwa sana katika Uislamu, min ahli sunna wal jamaa. Basi naam, huyo hupewa lakabu hiyo Sheikh al-Islam. Hakupewa lakabu hii mwanachuoni mmoja, kuna wanazuoni wengi sana wamepewa lakabu hii bi Sheikh al-Islam. ama kunia yake Abul Harith, kunia yake ni Abul Harith, Abul Harith Al-Fahmi, maula Khalid ibn Thabit, yani mwachohuru wa Khalid ibn Thabit ibn Zaghin. Na huyo Khalid ibn Thabit ibn Zaghin jadu Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafiri, ni babu yake Abdurrahman ibn Khalid ibn Musafiri. Wa ahlu baitihi yakulun, na watu nyumbani kwake, kwa maana familia yake na jamaa zake ambao wako katika familia moja na ukoo mmoja, wanasema kuhusiana na yeye Al-Harith, kuhusiana yeye Al-Laith ibn Sa'd, anasema nahnu min al-Fursi min ahli Asbahana, sisi ni watu ambao tuliotoka katika mji wa Fursi, tuliotoka katika bara la Fursi, na ni katika watu wa Asbahana ambao tumetoka katika mji wa Asbahana au mji wa Asfahan. Mji huu hivi sasa uko katika Irani, ni mmoja katika miji ya Irani, miji ambayo iko katika Irani, na mji huu uko katika mji wa Teheran Asbahan. Kwa hiyo wao wanatoka katika Fursi, ni watu ambao wametoka katika mji wa Asbahan au Asfahan. Qala al-Imamu Dhahabi, amesema al-Imamu Dhahabi, wala manafata baina al-qawlaini, na wala hakuna mapinzano ya namna yoyote wala jinsi yoyote kati ya kauli mbili hizi, kwamba ametoka katika nchi ya Misri au ametoka katika nchi ya Fursi, yani Iran. Ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri thiqatun thabtun faqihun imam. يقول يحيى بن بكير عن الليث كان فقيه البدن عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الشعر والحديث حسن المذاكرة, بمعنى أنه كان جامعا رحمة الله عليه. أما كزل وقاك ولد أمزلي وبي Kalkashanda au Kalakashanda, bil Kalkashanda au wengine wanitamka Kalakashanda, amezaliwa katika mwaka 94 Hijria, amezaliwa mwaka 94 Hijria na ni sawa na mwaka 175 Miladia. Kwa hiyo umetoka katika mji huo wa Kalkashanda, qaryatun ala nahwi arba'ati farasikhin min Misra fi sanati 94. Kijiji hichi cha Kalkashanda kiko katika farsakhi nne kutoka katika mji wa Misri. Farsakhi nne, yani kiasi ya maili 12, kiasi ya maili 12, na farsakhi moja ni sawa sawa na kilomita 6. Farsakhi moja ni sawa sawa na kilomita 6, na kilomita 6 sawa sawa na maili 3. Kwa hiyo unazijumlisha mara 4, ni kama ni maili 12 hivi, kama maili 12. Na farsakhi ni katika vipimo vya maili vya zamani sana, ni makayisi almasafa alqadima, ni katika vipimo vya masafa ya zamani sana wakitumia farsakhi, wakitumia farsakhi. Ama hivi sasa kipimo hichi huwa hakitumiki tena, hivi sasa inatumika kilomita. Kilomita ndio ambazo zinatumika hivi sasa. Kwa hiyo imezaliwa katika kijiji cha Kalkashanda ambacho kiko katika farsakhi nne, kiasi ya maili 12 kutoka katika mji wa Misri, kutoka Misri, kutoka Misri, katika mji mkuu wa Misri, kuanzia kutokea hapo. Na amezaliwa fi sanati 94 mwaka 94 hijria, wakila 93. Kuna kauli nyingine unasema kama amezaliwa mwaka 93 hijria, dhakarahu Said ibn Abi Maryam, na hayo imetaja mwanafunzi wake alimamu Laythi Al-Laythi ibn Saadi, mwanafunzi wake Said ibn Abi Maryam ameyataja hapo. Said ibn Abi Maryam ibn Abu Muhammad Al-Juhani muhadith Misri, huyu ni moja katika wanazuoni wa wale hifadhi wingi hawa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nchi ya Misri. Kwa imezaliwa katika mwaka 93 au mwaka 94. Wala awwalu, na ile kauli ya mwanzo kama imezaliwa mwaka 94 hijria, asahhu, hiyo ndio sahihi zaidi kuliko kauli zingine, li anna Yahya ibn Bukairi, kwa sababu Yahya ibn Bukairi, na huyo Yahya ibn Bukairi ni katika wanafunzi wake wakubwa wa Imam Al-Layth ibn Sa'd. Anasema Yahya ibn Bukairi yakulu sami'tu Laytha, nimemsikia mimi mwalimu wangu Laith yakulu akisema, ulitu fi Shaabana sanata 94, mimi nimezaliwa katika mwezi wa Shaaban katika mwezi 94 hijiria, mwaka 94 hijiria. Kwa hiyo ndio kauli ambayo yenye nguvu zaidi kwamba alimamu Al-Laythu bin Sa'di amezaliwa mwaka 94 hijiria. Qala Laythu, amesema al-Imamu al-Laythu hajajtu sanata 13 wa 100, mimi nimehiji mwaka 113, nimehiji mwaka 113, na hayo yamekuja kwenye kitabu, historia yake hiyo imekuja kwenye kitabu Siyarul A'lam min Nubala, juzi ya 4 safha 137. Kadhalika yamekuja hayo kwenye kitabu Tahdhibul Kamali fi Asma'i Rijali lil-Imam Mizzi Al-Hafidh Abul Hajjaj Yusuf Mizzi, katika juzi ya 24 safha 255 mpaka 257. Jamaa bain al-fiqh wal-Quran wal-lugha wal-hadith والشعر وهو أحد الأئمة حتى يقول الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. يقول الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وهذا يبين لنا إخواني في الله إيش؟ أن من فضل الله على العالم أن ييسر لهم طلاب ينشرون علمه. من فضل الله على العالم أن ييسر له طلبة يبثون علمه في الأقطار وينشرون علمه في الأمصار، فيكون ذلك سببا لانتشار علمه وحصول الخير بما عنده مما فتح الله عليه. أما قوبان دي ومشيخ زانكي أمباو وممسوميشا الإمام الليث بن سعدي نوان جسانا قال الذهبي أمسينا الإمام الذهبي سمع عطاء بن أبي رباه أمسكية كمان مسوم من السماء هي مرتبة من أعلى مراتب الحديث نكتك مرتبة زجو كبيسة زا السماء أو أخذ الحديث نكتك مرتبة زجو كبيسة كسكية حديث كما سكيو يكي منتو منيو كتو كشيخ أو لما كوي أمسكية علم كتكتك وعطاء بن أبي رباه نا عطاء بن أبي رباه من الفقهاء والتابعين في القرن الأول والثاني شيخ أبي حنيفة يعني كتك نزون وفكي ني كتك متابعين ولوكا كتك قرن يبيلي نقرن يتاتو قرن يقوانز نقرن يتاتو نعطاني كتك مشيخ وكوبا والإمام أبو حنيفة نومان بن ثابت الزوطة ويو الإمام عطاء بن أبي رباء التابعي ني كتك ولمواتي الإمام أبو حنيفة ويو كذلك الإمام الليث بن سعد الليث بن سعد amechukua elimu yake kutoka kwa Ata Abi Rabah kwa hiyo amesema pamoja na Abu Hanifa. Kadhalika miongoni katika mashaikh zake wengine wa Imam al-Layth bin Sa'd ni Ibn Shihab ni Ibn Abi Mulaika at-Taymi at-Tabi'i ambaye huni tabiina. Kadhalika amechukua elimu kutoka kwa Nafia al-Amri وسعيد بن أبي سعيد المقبري وابن شهاب الزهري. كذلك أمتشكو إليم كتوك كوا الإمام ابن شهاب الزهري نا الإمام الزهري ني كتك ميونغون كتك مولما وكوب وزماني كونغو سان الإمام الزهري أول من دون الحديث والإمام الزهري نتوى كوانزا كبيسة كوانديك حديثي ني إمام الزهري zilikuwa zikikusanywa hadithi lakini hazikufanywa katika tadwini. Mtu wa kwanza kabisa kuziweka katika tadwini mweko mzuri wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ni Imam Az-Zuhri, na aliziandika hadithi kutokana kwa amri Amir al-Mu'minin Umar bin Abdul Aziz wakati wake na ukhalifa wake. Umar bin Abdul Aziz akamwamrisha Ibn Shihab Az-Zuhri aziandike hadithi. Huko mwanzo hadithi hazikuwa zikiandikwa katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwakataza masahaba wake wasiandike hadithi, wahifadhi tu. Kwa masahaba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wao walikuwa kihifadhi zaidi. Kila mmoja wa masahaba katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kujihimiza kuzihifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa masahaba walikuwa miongoni mwa mnafadhi, wako wengi katika ambao walikuwa mhifadhi hadithi, na hizo ndo ambazo walikuja kuapa wale tabiina pindi matabiina, na hamu walipokea matabiina kutoka masohaba hadithi nyingi, kwa sababu masohaba walikuwa mihifadhi hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliwakataza katika kipindi cha kwanza cha mwanzo kabisa katika Uislamu wasiandike hadithi, waandike Qur'ani tu, wahi. Na Mtume alichagua waandishi maalumu ambao wao walikuwa wakiandika wahi, walikuwa wakishughulika kuandika wahi zaidi. Kwa mtume leo kataza masaba yake akamwambia la taktubu anni man kataba anni ghaira al-Qur'an falyamhu. Msiandike kutoka kwangu mimi, na yote atakayeandika kutoka kwangu mimi chengine ambacho si Qur'ani basi na kifute haraka sana. Lakini mtume akawaruhusu masaba yake kusimulia, wasiandike tu, wasiandike ama kusimulia hadithi. Mtume aliwaruhusu akamwambia wa hadithu anni la haraj, na simulieni hadithi kutoka kwangu mimi, na wala hakuna ubaya wa namna yoyote wala jinsi yoyote nyuma masaba zangu, simulieni hadithi zangu. Kwa hiyo maswahaba wakawa wanazisimulia hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakiwakataza watu kwamba wasiandike hadithi kwa sababu ni kipindi cha kuandikwa Qur'ani, na mtume aliwakataza kwa hofu ya kuchanganyika Qur'ani na hadithi zake, watu wasije kusema hii ni katika Qur'ani au ni hadithi, hii itakuwa ni Qur'ani kumbe ni hadithi, au hii ni hadithi kumbe ni Qur'ani. Kwa hiyo mtume akamwambia msiandike chochote, na yote atakayeandika kutoka mimi sio kwa Qur'ani basi na kifute, ama kusimulia hadithi zangu mafunzo yangu hayo yasimulieni, na wala hakuna ubaya wa namna wala jinsi yoyote. Kwa maswahaba wakawa ni wenye kusimulia hadithi. Kwa hiyo Ibn Shihab Zuhri miongoni katika miimamu wa mwanzo kabisa waliofanya tadwini la hadithi wal ulum. Kwa hiyo katika walimu zake al-Imamu al-Laythi Ibn Sa'd, na wengine katika mashekhe zake ni Imam Abu Zubair al-Makki Muhammad Muslim. Na al-Imam Abu Zubair amesoma kama Aisha radhiyallahu anha, amesoma kama Aisha radhiyallahu anha kadhalika, wala Abadala amesoma kwa wala Abadala Abdullah wa nne kadhalika, amesoma elimu kutoka kwa Abdullah wa nne, yani Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr ibn Asi katika wale Abadila. Kwa hiyo Abu Zubair katika matabiina ambao walikuwa na elimu nyingi sana, amechukua hadithi kutoka kwa watu wanne hao, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr ibn As, hao wanaitwa al-Abadila au Abadila al-Arba. Kadhalika al-Imamu al-Layth ibn Sa'd, al-Imamu al-Layth ibn Sa'd amechukua vile vile elimu kutoka kwa mwanachuoni kwa shekhi wake Mishraha bin Hamana, Mishra ibn Hahana. Na huyo Mishra ibn Hahana ni miongoni vile vile katika maulama wakubwa sana katika zama zake, akiitwa al-Maafiri al-Muasiri. Al-Maafiri al-Misri ni mmoja wa wanazuoni wakubwa sana katika zama zake. Kadhalika amechukua elimu kutoka kwa Aba Kubaili al-Maghafiri, ambaye huyo ni tabi'i muhadith Yamani, ambaye ametoka katika nchi ya Yemen, ametoka katika nchi ya Yemen. Mwanachuoni huyu Aba Kubaili al-Maafiri at-Tabi'i al-Muhadith al-Yamani. Kadhalika miongoni katika mashaka zake ni Yazid ibn Abi Habib, Yazida bin Abi Habib wa Ja'far bin Rabi'a wa Ubaidullah ibn Abi Ja'far wa Buqayra bin Abdullah ibn Ashaji wa ghairihim kathir, na wengineo wengi sana. Na maelezo hayo yamekuja kwenye kitabu Tahdhibu Tahdhib, Tahdhibu Tahdhib juzu ya 8 safha 412, kadhalika safha 412 mpaka safha 413. Hao ni katika miongoni katika baadhi ya mashaikh zake al-Imam al-Layth ibn Sa'd. Ash-Sha'bi yaqul Ibrahim an-Nakhai madha? Ana afqahu minka hayyan wa anta afqahu minni maytan. Ash-Sha'bi yaqul Ibrahim an-Nakhai, ana afqahu minka hayyan wa anta afqahu minni maytan. Wa qala limadha? Qala li anna laka ashabi akhuduna ank. Yani laka ashabi akhudun ilm ank. Fa idha ma mat nashara أصحابه علمه فاستمر، بخلاف ما إذا كان العالم ما عنده من يأخذ عنه العلم، فربما يموت ويموت العلم معه. والليث هو أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبري، أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبري هو الليث بن سعد، وهو من أوثق الناس في أبي الزبير، من أوثق الناس في أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس. فإذا رأيت حديثا فيه الليث عن أبي الزبير فإنه حديث صحيح، حتى لو رواه بالعنعنة، حتى لو رواه بالعنعنة خارج الصحيح، فإن عنعنة الليث عن أبي الزبير مقبولة، لأنه قال لأبي الزبير علم لي الأحاديث التي سمعتها من جابر من الأحاديث التي لم تسمعها، فعلم له ذلك، علم له الأحاديث التي سمعها. Ama kwa upande wa wanafunzi wake aliwasomesha ambao wamechukua elimu kutoka kwake, qala al-Hafidh Dhahabi, amesema al-Imamu al-Hafidh al-Dhahabi rawa anhu khalqun kathir minhum ibn ajlana, wamechukua kutoka kwa yeye, kutoka kwa al-Laith ibn Sa'di, watu wengi sana, khalqun kathir, miongoni mwao ni ibn ajlana, ni ibn ajlana al-Qurashi Abu Abdullah. Na huyu kana yafti, alikuwa kitofatwa na alikuwa akisomesha katika Madina Munawwara, katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa kuna halaka yake pale akisomesha Ibn Ajlana. Kwa ni miongoni katika, kadhalika ni miongoni katika wanafunzi wake, na baadaye akawa ni katika, ni miongoni katika wa mashekhe zake, na baadaye akawa ni mwanafunzi wake. Ibn Ajlana alikuwa ni shekhe wake Imam al-Layth, lakini baadaye Ajlana akakaa kwa Imam al-Layth bin Sa'di. Na miongoni katika mashekhe zake ni Hisham ibn Sa'd. Hisham ibn Sa'd ambaye vile vile alikuwa ni shekhe wake, baadaye akakitako akachukua elimu kutoka kwa mwanafunzi wake al-Layth ibn Sa'd. Na miongoni katika wanafunzi wake ni Ibn Lahia, Ibn Lahia wa Husaym ibn Bashir wa Qais ibn Rabi wa Ataf ibn Khalid wa Ibn Mubarak na Abdullah ibn Mubarak min az-zuhadi min az-zahidina, miongoni katika wanazuoni wakubwa wenye kuipa mgongo dunia, mwenye elimu nyingi sana, Ibn Mubarak wa Ibn Wahbi, Ibn Wahbi wa Marwan ibn Muhammad na Marwan ibn Muhammad wa Ibn Nadhr wa Abil Walid ibn Muslim wa Yaquba ibn Ibrahim na Yaqub ibn Ibrahim wa Yaqub ibn Ibrahim wa Abi Walid ibn Muslim wa Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd wa Yunus ibn Muhammad Mu'addibi al-Misri wa ghayrihim kathir, na wengineo wengi. Hao ni katika vile vile ni katika baadhi ya wanafunzi wake al-Imam al-Layth ibn Sa'd. Na maelezo haya nimekuja kwenye kitabu Tahdhibu Tahdhib juzu ya 8 safha 413, juzu ya 8 safha 413. Ama thanau ulamai alaihi, namna wanazuoni walivyomsifu al-Imam al-Layth ibn Sa'di ni wengi mno. Hapa sitataja baadhi yao tu, na namna walivyomtaja kwa sifa nzuri nzuri. An Harmala ibn Yahya, kutoka Harmala ibn Yahya, na huyu Harmala ibn Yahya ni katika wanafunzi wake al-Imam Shafi, ni sahibu Shafi'i, sahibu al-Imam Shafi'i at-Tijri al-Misri, ni mmoja katika wanazuoni wakubwa, ni wanafunzi wake katika miongoni katika wanafunzi wa Imamu Shafi'i, na katika miongoni mwa waandishi wake alikuwa akimwambia ya Harmala uktuba hadhi alhadith, Harmala ziandike hadithi hizi. Kwa hiyo alikuwa ni mwandishi wa Imamu Shafi'i, mwandishi katika madhhabu al-Jadid fi Misr, madhhabu al-Jadid fi Misr, alikuwa ni Imamu Harmala, ni miongoni katika wanazuoni wakubwa walioandika vitabu vingi na wamesherehesha vitabu vya Imamu Shafi'i. Harmala ibn Yahya. Kwa hiyo kala anasema Harmala ibn Yahya samitu Shafi'iyya, nimemsikia mwalimu wangu Shafi'i yakulu akisema al-Layth ibn Sa'd atba'u lil-athr, kwamba Layth ibn Sa'd yeye ni mwenye kufuata zaidi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko watu wengine katika zama zetu hizi. Samitu Shafi'i yakulu, nimemsikia Shafi'i akisema al-Layth ibn Sa'd atba'u lil-athr, Layth ibn Sa'd ni mwenye kufuata zaidi mapokezi na suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mtu mwingine yoyote katika zama zetu. Ni mtu ambaye alikuwa amejikita sana katika kufuata suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayo ndiyo maneno ya al-Imam Layth ambayo ameyanukuu kutoka Imam Shafi'i akimsifu al-Imam Layth ibn Sa'd. Naam, ana Uthman ibn Salih qala, na kutoka na Uthman ibn Salih amesema kana ahlul Misra yantaqisuna Uthman, walikuwa watu wa nchi ya Misri wakimtia aibu, wakimtia kasoro, wakimpunguzia hadhi yake na daraja yake sahabiul jalil Uthman bin Affan. Yantaqisuna Uthman, wakimdharau Uthman, wakimtia aibu, wakimtia kasoro, hakuonesha ile hadhi yake na cheo chake Uthman sahabiul jalil. Kwa hiyo waliendelea kufanya hivyo watu wa Misri, hata nasha fihim Layth ibn Sa'd, mpaka kakulia kwa wao kwa upande wa elimu na daraja na cheo cha hadhi kubwa ya kusoma sana na kubobea katika elimu, Layth ibn Sa'd fahadathahum bifadail Uthmana, akawasimulia wao watu wa Misri kutokana na daraja na fadhila na cheo cha Uthman ibn Affan. Na walipojua sasa daraja na cheo cha Uthman ibn Affan, fakafu an dhalik, wakasita mara moja, wakaacha kumtia kasoro na kumtia aibu, wakamheshimu sana sahabiul jalil. Lakini huko nyuma kote walikuwa wakimsikia Uthman, basi naam walikuwa wakimtaja vibaya. Wakana ahlu Humsa, na walikuwa watu wa mji wa Homs. Homs ni katika miji ya Syria, ni moja katika miji ya Syria. Himsa na hivi sasa wanaitwa Homs. Wakana ahlu Humsa, na walikuwa watu wa mji wa Himsa au Humsu. Yantakisuna Aliya, watu wa Siria hao, watu wa Sham, walikuwa kimzarau sana Ali bin Abi Talib. Waliendelea kumzarau Ali bin Abi Talib kila kitajwa na mlani, wanamwona mtu mbaya, wanamtuna mtu mbaya sana Ali bin Abi Talib, hata nasha fihim Ismail bin Ayyash. Mpaka alipokulia kwa wao kwa elimu na daraja na cheo na hadhi kubwa katika Uislamu, mwanachuoni huyo Ismail ibn Ayyash, fahadathahum, akawasimulia wao bifadhaili, daraja na fadhila za Ali ibn Abi Talib, kama yeye ni katika miongoni mwa khulafaa ar-rashidun, min khulafaa ar-rashidin, miongoni katika makhalifa wa ungufu wenye cheo kizuri. Allah amewaridhia hao, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara, Allah amewaridhia waumini pale walipokuunga mkono, walipokupa mkono wa ahadi chini ya mti. Radhiyallahu anhu wa radhu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah. Kwa hiyo akawatajia fadhila ya Ali bin Abi Talib, na mfakafu an dhalik, na wao vile vile wakasita mara moja, wakasimama, wakaacha kumtia aibu na kasoro kuna kumpunguzia daraja yake Ali bin Abi Talib. Maelezo haya yamekuja kwenye kitabu Tarikhul Baghdad juzii ya 13 safha ya 7. Qala al-Imam Dhahabi, wa misema al-Imam Dhahabi, kana al-ahwa wal bid'u khamilatan fi zaman al-Laythi wa Malik wal Awza'i wa sunan dhahiratun aziza. Ama kanat ahwa, ilikuwa kufuata matamanio ya nafsi, kufuata matamanio ya nafsi na uzushi ulikuwa umefifia sana katika zama za Laith bin Sa'd, na wakati wa zama za Malik, Malik ibn Anas al-Asbahi al-Himyari, al-Imam Malik ibn Anas والأوزاعي نيمام أوزاعي يلقوا من بيبدا كفوات متمنين وزوشي قد قديني من بيبدا لكم فيها سانا كفوات ونزوني واكي والسمام برابرا إمام مالكي إمام ليثي إمام أوزاعي ولكم السمام سانا نوكتوا ونزمزاو يلقوا وسونا نظائرة عزيزة سونا زمتوم صلى الله عليه وسلم زلقوا زكوا زوانز نلقوا زنا نقفوا سانا قد كوكتوا fa amma fi zaman Ahmad ibn Hanbali, ama katika zama za Imam Ahmad ibn Hanbali wa Ishaq ibn Rahawayhi wa Abi Ubaid, na Abi Ubaid ambaye ni Qasim ibn Salami huyo al-Baghdadi sahibu Imam Ahmad, rafiki yake sana, sahibu yake sana Imam Ahmad ibn Hanbali, ambaye anasema mimi nilimtembelea mara moja Ahmad ibn Hanbali, basi wakati nilipoingia nyumbani kwake akasimama Imam Ahmad akanikumbatia mimi na akanikalisha ile sehemu yake ya mbele katika nyumba yake ambayo mwenyewe anakaa kwa ajili ya kusomesha katika majlisi yake, akanikalisha pale na mimi naye mwenyewe akakaa mbele yangu mimi, akakaa nyuma yangu mimi kanika mbele, yeye akakaa nyuma. Mimi nikamuuliza kwa nini unafanya hivi, hali ya kwamba mwenye nyumba ndio mwenye kustahili kukaa sehemu za mbele kuliko mimi. Akasema naam, mwenye nyumba anastahili kukaa mbele, lakini mwenye nyumba anastahili kumkalisha yeyote pale popote ambapo anapotaka katika nyumba yake. Kwa hiyo al-imamu huyo alikuwa ni katika imamu wakubwa sana, ni mwanachuoni mkubwa Abi Ubaid. Kwa hiyo wakati wake Imam Ahmad Hanbali na Imam Ishaq, zile bid'a zilikuwa zimeenea sana, fadhaharat bida zilizihidhi sana katika zama zao, wa mtuhina immatul athari, na wakatahiniwa wakiingia katika majaribio wanazuoni wote wenye kufuata Qur'ani na Sunna, wanazuoni wote wenye kufuata hadithi ambazo sahihi ziko wazi wazi, hadithi ambazo zimethibiti, basi walitahiniwa katika wakati wao. Warafa ahadu ahwa ru'usahum bidukhuli dawlati ma'hum aidha, wale watu ahwa, watu wa bida, wakainua vichwa vyao kwa sababu daula ilikuwa imewapa nguvu, daula ilikuwa imewapa nguvu daula hiyo. Kwa hiyo wao watu wa sunna walikuwa hawana nguvu, fahtaja ulama ila mujadila fi kitabu wa sunna, kwa kuwa ulama wapo, ulama wa Qur'an na sunna wapo, kwa wakahitaji kujadiliana na watu wa bida kwa kutumia Qur'ani na sunna. Fahtaja ulama ila majalilatihim, wakahitaji wa ulama kujadiliana na ahlu ahwa bil kitabu wa sunna kwa kutumia Qur'ani na sunna. Thuma kathura dhalika, kisha ikakithiri mijadala ikawa ni mengi sana, na watu wa bid'a wakawa wanasoma sana elimu mbalimbali za mijadala. Kwa hiyo wahtaja alayhim ulama wa aidha maulama wakahitaji wakati huo bil uquli, watumie sa akili, kwa sababu wale ahlu bid'a nao vile vile wanasoma sana na wameingia katika mijadala ikawa ilimu al-kalami inasomwa sana, ilmu al-falsafa inasomwa sana, ikawa ndio kisu au panga la kuwakatia ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo maulamaa sasa wakahitaji na wao vile vile ahlu sunna wal jamaa lazima watumie ilimu za kutumia akili ili kuwazuia watu wa bid'a wasiendelee kueneza bid'a zao. Wahtaja alayhi ulamaa aidha bil uquli fatala al-jadal mijadalika, ikarifuka sana katika wakati wa Imam Ahmad Muhammadi. Mijadala ilifuka sana kabisa, washtadda nizaa, na mizozo ilikuwa mingi sana, Uislamu wanazozana vikali sana. Ikawa kila siku kuna mijadala mizozo mbalimbali, ikawa mijadala mizozo, ikawa inafanyika mijadala na minakasha mizito sana kutoka kwa watu wa sunna na pamoja na watu wa bid'a wakawa wanafanya mijadala. Na watu wakanarejesha, fa intanazatum shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, iwapo nyinyi mtazozana katika jambo lolote lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Dhalika khairun wa ahsan ta'wila, jambo hilo ni bora zaidi, na hiyo ndio tafsiri iliyokuwa nzuri zaidi. Kwa mijadala katika kipindi cha Imam Ahmad Muhammad ilikuwa ni mikali sana, mijadala mizito sana, watu wakikaa mijadala kujadiliana na ahlu ahwa. Kwa hiyo nasema fatala al-jadalu washtadda al-nizaa, mijadala ilizidi na mizozo ikazidi, watawala al-shubha, na hapo zikazaliwa shubha mbalimbali, kwa sababu kila alipokuwa wakiwekwa sawa wale ahlu bid'a, wakiwekwa sawa katika bid'a zao, basi walikuwa kija na shubha, na hazitoacha shubha katika zama zozote kutoka kwa watu wa bid'a, lazima walete shubha zao, watawala al-shubha, na hapo zikaanza kuzaliwa shubha mbalimbali. Tunafanya hivi, nia yetu si nzuri, tunafanya hivi, ndio sunna yenyewe. Nasalullah al-afia. Maelezo hayo yameeleza Imam Dhahabi katika kitabu chake Siyarul A'lam al-Bala katika juzuu ya 8 safha 144. Waqala Ibn Bukayr, na kasema Ibn Bukayr, kana Laythu fakiha al-badan, Laythu alikuwa ni mwanachuoni wa fiki wa kiwiliwili, na wanazuoni wanapotumia fakiha al-badani, yani wasf lilmuhadith, hiyo ni sifa ya mwanachuoni alihifadhi wingi wa hadithi, na yadulu ambayo inajulisha al-istingdadihi al-fitri, ya kujiandaa kwake kimaumbile, mina nususi sharia, kuweza kuzijua na kuzitoa zile dondoo za kisheria, na al-ahkam wal-adabi, katika hukumu na adabu mbalimbali. Kwa hiyo hii ni katika lakabu maalum na sifa maalum hasa ameitumia huyu Ibn Bukayr, mwanachuoni hafiz muhadithi, ambaye yeye ndo alikuwa akitumia sana lafzi hii kwamba fakihal badani. Fakihal badani yani mtu ambaye alijiandaa kimaumbile kuweza kuzijua nususu sharia, dondoo za kisheria, min ahkamu al adabi, katika hukumu na adabi, amezieleza al-Imam Ibn Bukayr, na baadhi maulama vile vile wameeleza lafzi hii kwamba fakihal badani. Kwa hiyo anasema kana laith fakihal badani, Laith alikuwa ni mwanachuoni mwenye kujua ahkam na adabi mbalimbali, arabia lisan, alikuwa ni mwarabu katika lugha ya Kiarabu, alikuwa ni mwarabu katika ulimi wake, ni mwenye kuzungumza fasaha katika ulimi wake, yuhsin al-Qur'an wa nahwa, akifanya vizuri sana katika upande wa Qur'ani, katika kusoma Qur'ani, kadhalika upande wa nahwa alikuwa yuko vizuri sana, wa yahfadhu al-hadith wa shi'ra, na akihifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika akihifadhi mashairi. Hasan mudhakira alikuwa na mudhakira alikuwa mzuri sana, mudhakira alikuwa mzuri sana, mudhakira baina ulama wal muhaddithin, midhakara ambayo alikuwa akifanyika kati ya maulama na wahadithi juu ya mambo fulani ya kielimu ya dini, akiingia mwanachuoni Alaythi, basi alikuwa akifanya vizuri sana. Anasema Ibn Bukayr, fama zala yadhkuru hisalan, hakuacha kutaja mambo mbalimbali, kutaja, anasema Ibn Bukayr, fama zala yadhkur, hakuacha Laith bin Sa'd kutaja khisala, hakuacha Bukayr kutaja mambo ya Laith bin Sa'd, khisala mbalimbali jamila kwa mazuri, wa yuakidu biyadina, kihesabu kwa mikono yake na vidole vyake, hata akada ashara, mpaka akahesabu mambo 10, akasema lam ara mithlahu, sijawahi kuona mfano wake mtu kama huyo, akitaja elimu ya Laith bin Sa'd kwamba ni mtu mbani mwingi sana, mtu mzuri sana, akitaja mambo mbalimbali ambayo ameyafanya katika wakati wake. قال خطيب البغدادي يسمى خطيب بغدادي في تاريخه عن محمد بن ابراهيم البوشنجي ابو الحسن علي بن احمد البوشنجي سمع ابا بكر يقول ممسكيه ابو بكر يقسم ممسكيه خطيب بغدادي ممسكيه ابو بكر يقسم اخبرت ميمي نمepewa habari عن سعيد بن ابي ايوب kutoka سعيد بن ابي ايوب قال يسمى لو ان مالكا وليث اجتمع لكان مالك عند الليث اخرس ولباع الليث مالكا في من يريد لو ان مالكا وليث اجتمع لو حقيقه امام مالكي مالك بن انس انكقطنا ليث ابن سعد وانكقطنا ليث ابن سعد بس حقيقه لكان مالك عند ليث اخرس و Hakika angekuwa Imam Maliki mbele ya Laith ibn Saad angekuwa ni bubu, wasingeweza kusema kitu. Ni kwa upande wa elimu, elimu ya Laith ni kubwa zaidi kuliko elimu ya Imam Maliki ibn Anas. Walabaa Laith Malikan fima yuridu, kwa kuwa elimu ya Laith ibn Saad ni kubwa sana kuliko elimu ya Imam Maliki ibn Anas, angekuwa na uwezo kaweza kumuuza kwa mtu yoyote. Hii ni daraja tu ya cheo na hadhi na maneno yenye kuonesha kwamba Laith elimu yake ni kubwa. Haina maana kwamba Laith angemuuza Imam Malik. Hakuna kuuzana katika Uislamu. Uislamu uko safi. Uislamu ulikuwa ukiwakomboa watumwa mbalimbali, ukiwakomboa watumwa, ukiwatoa watu katika utumwa. Lakini hii ni kuonesha kwamba hadhi yake al-Imam Laith ibn Saad kielimu ni kubwa zaidi kuliko upande wa Imam Malik ibn Anas. Ndio maana Imam Maliki, Imam Shafi akasema Al-Laythu afkahu min Maliki, Laithi ni mtamu zaidi wa fikihi kuliko Imam Maliki. Ila an ashabahu lam yakumu bih, isipokuwa watu wake Laithi ibn Saadi, kwa maana wanafunzi wake Laithi ibn Saadi hawakusimama upande wake Laithi ibn Saadi, wakaandika vile vitabu vyake, maelezo yake, mafunzo yake, hawakuyaandika pamoja kuyafanyia tadwini, wakayaandika. Lau kama wanafunzi wake wangefanya kazi ya kuandika elimu ya Laithi ibn Saadi, kwa hakika Laithi ibn Saadi leo hii ingedhihiri tu ile ukubwa wa elimu yake. Ni maneno ya Imam Shafi hayo. Shafi: Al-Laythu afka min Maliki illa ana sahabahu lam yakumu bi. Laythu ibn Saadi ni mtambu zaidi wa fikhi kuliko Imam Maliki, isipokuwa watu wake Laythu ibn Saadi hawakusimama upande wake wakaanza kuandika yale ambayo mafunzo na elimu iliyotoka kwa Laythu ibn Saadi hawakuandika. Lau kama wangeandika elimu yake, basi leo hii ingedhihiri tu elimu ya Laythu ibn Saadi kama ni kubwa, na ingeonekana elimu yake kama ni kubwa zaidi kuliko elimu ya Imam Malik ibn Anas. Maneno ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akionyesha daraja ya Laith. Laith alikuwa na madhehebu yake katika nchi ya Misri. Madhehebu Laithi ilikuwepo katika nchi ya Misri, lakini baadaye yakapotea na baadaye yakafa kabisa kabisa, kwa ikabakia hadhi yake na daraja yake tu al-Imam Laith ibn Saad, lakini yale maandishi yake au tadwini ya vitabu hasa haikupatikana. Haikupatikana. Ama kwa upande na maelezo hayo yamekuja maelezo hayo ya kuonesha kwamba Imam Shafi amesema kwamba Laith ni mwenye mwanachoni wa fikhi zaidi, yamekuja kwenye kitabu Tarikhul Baghdadi juzu 13 sahifa ya 11. Na maelezo mengine vile vile yamekuja katika sahifa. Wakati dhakara Ibn Hazm rahimahullah fi qissa hasalat li Laith ma'a Abi Zubair. Wal Laith kama ta'lamun ahad mafatih al-khair fi bilad Misr. Faqad kana ahlu Misr ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائله فكفوا عنه. حدثهم بفضائل هذا الصحابي الجليل فكفوا عنه، كما أن أهل حمص كانوا ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائل علي فكفوا عنهم. هذا يبين أن من العلماء من يكون مفتاحا للخير مغلقا للشر. أما قوباند وعقيدة ياك أقيدة كان الليث بن سعد منهجه في منهجه فتية قوباند واك منهج ياك قوباند وفتاوى من أهل الأثر لقد كوات ونكفات مبكيز يلوسبيتي كتوكمتو من الصحابة من الكتاب والسنة أكتوى دليل كتوى كتوى القرآن والسنة وإجماعي لا من أهل الرأي حكتمية كبيسة الإمام الليث وبند ورأي حكتمية كبيسة قد كبند وكتفت وكتمية رأي. وخالف الليث فك المعاصري نإمام الليث ألي كوند كنيومة كبيسة ألي مخالف فك إمام مالك ابن أنس كثيرا خاصة حسهانسا فيما يتسل كتك إلي أمبوين كنغانا بأراء مالك كتك زيلا إرائي زي إمام مالك الفكية زي كفكي التي بناها أما زي إمام مالك لزي جنغا على عمل أهل المدينة يواتوا ومتو مدينة كمبا katika miongoni katika akida Maliki ibn Anas. Maliki ibn Anas katika fikhi yake kwamba kuna Qur'ani, kuna sunna, kuna ijma, kuna qiyas, kadhalika kuna amalu ahlul madina. Amalu ahlul madina kwa upande wa Malikia inachukuliwa ahlul madina, matendo ya watu wa Madina hasa wale wa zamani yanachukuliwa kwamba ni hoja. Kwa upande wa madhehebu ya Imam Malik yanachukuliwa kwamba ni hoja. Ama kwa upande wa madhehebu mengineyo ya Imam Shafi na wengineo achukuliwi kwamba ni hoja, achukuliwi kwamba ni hoja. Achukuliwa kama ni hoja itakapokuwa yale matendo yao vitendo na amali ambazo umezifanya wao wale watu wa kheri, wale watu wa dini, watu wa fikra na zuhuri, umetenda kitu, kuna kitu umekifanya katika masala ya kifiki, basi kinachukuliwa kama dalili, itakapokuwa kuna dalili imekuja katika Qur'ani na hadithi imekuja sahihi, basi naam, hapo amalu al-Madina yuhtajabi, inajengewa kwamba ni hoja. Naam. Kwa hiyo al-Imam al-Layth alikwenda kinyume na hayo, kwa sababu na amalu al-Madina ahadu usulihi fi al-fiqh Malik, yeye kwa upande wake ilikuwa si hoja, hoja ni Qur'ani na sunna ijma. Qala Imam Ahmad bin Hanbali al-Layth thiqa thabt, Imam Layth ni thiqa na ni mtu thabt. Wa yani subhanallah, kama tulahidhun anna min sunnati Allah fi ibadihi anna mathalan talib al-ilm idha ihtarama mashayikhahu wa ajallahum yusir Allah lahu madha man yahtarimuhu wa man يقله ومن يعرف له مكانته. يعني تقدم علينا أمس أن الليث بن سعد ماذا قال في يزيد بن أبي حبيب؟ ماذا قال الليث في يزيد بن أبي حبيب؟ ها؟ أحسنت، يزيد سيدنا وإمامنا. نعم. أما كوباند وفاته كفاكواك الإمام الليث بن سعد قال يحيى بن بكير يمسيم ونفنزواك يحيى بن بكير وسعيد بن أبي مريم ونفنزواك ومات الليث لنصف من شعبان الكوفة نصف شعبان مزك من تان نصف شعبان سنة 75 و100 ما كم يموج من تان هجرية الكوفة الإمام الليث بن سعد رحمه الله تعالى. أما المراجع والمصادر مرجع بالمبالي يا فيتاب أم بمنكو نقول زيا هستورية إمام الليث ابن سعد ابن برحمن الفهمي أبو الحارث المصري نفينج سانا na masadiri vile vile vyanzo ni vingi sana ambavyo msimulia hapo, sisi tumetaja baadhi yake tu. Na miongoni mwa vitabu ambavyo vimetaja historia ya Layth ibn Sa'd ni Tabaqat ibn Sa'd juzu ya 7 safha 517, kadhalika kitabu Tarikh al-Khalifa safha 449, kadhalika Tabaqat al-Khalifa kartasi 2799, kadhalika Tarikh al-Bukhari al-Kabir juzu ya 7 safha 246, kadhalika Tarikh as-Sakhir juz ya 2 safha 209, kadhalika Fiqat al-Ijli safha 399, kadhalika Al-Jarh wa At-Ta'lil juz ya 7 safha 179, kadhalika Mashahir Ulama al-Amsar katas 1536, kadhalika historia ya Imam al-Layth bin Sa'd imekuja vile vile kwenye kitabu Dhikr Akhbar al-Asfahana au Asfahana juz ya 2 safha 168, kadhalika Tarikh al-Baghdadi juz 3 safha ya 3, kadhalika Tahdhib juz ya 8 safha 459, kadhalika An-Nujum Zahira al-Misriya juz ya 2 safha 72, kadhalika Tadhkirat al-Huffaz lil-Imam Dhahabi juz ya 1 safha 224, kadhalika Siyar al-A'lam min Balal lil-Imam Dhahabi juz ya 8 safha 136, kadhalika 136 mpaka 163, kadhalika Tarikh al-Turath al-Arabi juz ya 2 safha 225, kadhalika Al-Ibaru lil-Imam Dhahabi juz ya 1 safha 266, kadhalika Wafiatul Ayan juz ya 4 safha 127. Hiyo ndio historia ya Imam al-Layth bin Sa'd bin Abrahman al-Fahmi Abu al-Harith al-Misri. Kwa ufupi sana, insha Allah tufikie hapa na tutakuja kuendelea kuzungumza au kuelezea historia ya ulama mwingine katika maulama ahlusun waljamaa katika maulama wa atuhid walaqida. Subhanakallahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Aidan Ala ibn Kathir min tullabihi min tullab al-Layth wa yaqul al-Layth ibn Sa'd sayyiduna wa imamuna wa alimuna sayyiduna wa imamuna wa alimuna. فالجزاء من جنس العمل كما هو معروف ومعلوم. والليث فضائله كثيرة، وله ولد محدث اسمه شعيب، له ولد محدث اسمه شعيب، وشعيب له ولدان عبد الملك وسليمان، عبد الملك وسليمان. كثيرا تجد في صحيح مسلم حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي